De szia! Szia, édesanyám! De én nem hallottam semmit. Te hallottál? Pedig hogy hívják, mondtam a dolgokat, hogy mondjad, zányom, mondjad. De hiába, nem hallottam semmit. Én hallottam, te meg mondtad, és akkor semmit sem hallottam. Na, te mesélj. Hogy vagytok, mint vagytok, mit csináltok? Konyhában ülünk, hogy beszélgetünk. Kivel? Apával. Na, és mi szépet beszélgettek vele? A Gyuri úr beszél apát, hogy hát milyen izé volt, hogy az ízésem mondta, hogy nem a biztosan lesz. Pedig apád arra volt készülve, hogy hát azt mondta, hogy azt ráír, mondta az Ibolya. Remény kenyér, és aztán ráír. Így mondta. Hát csak akkor azt mondja, ő azt hittem, hogy csak ugyan csináljuk. Én is azt hittem. Én most mit csináljak vele, hogyha... Nem volt hajlandó. Nem volt hajlandó. Úgy látszik, nem mindig azt csinálja, amit az Ibolya gondolt, vagy mondt. Hát igen. Nem. Jó, én meg találtam, mi a csoda hagymákat, mindjárt le akarom ültetni ilyen, tudod, ezt a tulipán hagymákat. Uh-huh. Mindjárt fogom magamat, azt megkeresem, hogy hol van a kapám, és leültetem. Uh-huh. Mit csináljak, anya? Lehmutszaj most már, nem? Hát nem is idejelek. Hát azért. Jaj, ilyen ez mondja. A vége. Ha? Mondjad, mi baj van? Semmi. Azt mondja, az Attila, hogy nem bántott a tyúkolajtót. Én tudom, hogy hagytam, ezt minden hazaértem, nem úgy volt. Ez a valami, mi? Elment a tojás? Hálha. Amihez, hiszen aztán lesz. Aztán, ami lesz, az megmarad. Mert ki kell tengerni, hogy amely a tojnak, azt össze lehessen szedni. Hát, okos, ugye? Hát? Ő azt mondja, biztos, hogy nem bántott, én csak beképzelem. Ha már ennyire hia, azért már nem vagyok, anya. Te szerinted? Ezt szerinted. Már hülyének fia is vagyok, de már annyira. Hát még nem. De hát jó. Mit csináljak, anya, velet mond? Semmi. Semmi sem bírok, így van. Amin volt, az is marad. Hát. Gyalázatos pofa. Na mindegy, ezt akartam mondani. Az Attila már eljött, mi? Nem írt még haza. Nem. Ez a fatelepre. Ja, hallod, apa, mit mondom? Mondom, ment a fatelepre a fát venni neki. Azért mondom, hogy még haza nem ért. Hát majd csak hazaért. Úgy szemtől valami észrevetted? Nem, hát bent vagyunk most a konyhában. Ja. Igen. Úgy szerintem, ha jó van, attól még én elbírom ezeket gyuggatni egy-kettő, majd a dolgaimat osztok, akkor egy-kettő megyek, azt elgyuggatgatom, hogy hagyd legyenek meg, nem? De most akkor pihentek is egy kicsit? Igen. Akkor jó. Na jó, akkor tudom, hogy jó vagy, csak rendben minden. Jó vagy. Kaptátok már a nyugdíjat? Mi? Kaptunk. Jó van, mert itt is itt volt a postás, azért kérdezem. De akkor ti is megkaptátok biztos, mi? Még. Jó van, akkor na, ezt akartam mondani még. Na, jó, akkor leteszem. Na, szédesanyám, akkor... Yes, yeah. Yeah.